Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Duży wzrost zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby było ponad 360 zachorowań, podał resort zdrowia. Prace przy patrolowaniu granicy litewsko-białoruskiej rozpoczęli polscy policjanci. Udał się przeszczep wątroby u 6-letniego Afgańczyka, który zatruł się grzybami. Nadal nie wiadomo jednak, co ze zdrowiem chłopca. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 13 zakażonych osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim i małopolskim. Liczba ozdrowieńców od wczoraj wzrosła o 147 osób. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w Polskim Radiu 24, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem rząd rozważa możliwość wprowadzenia ograniczeń sektorowych. Jak dodał, nie można wykluczyć wprowadzenia lockdownu, choć jest on mało prawdopodobny. Na szczęście w tej chwili przy powszechnym systemie szczepień, który jest dostępny dla każdego, przy dosyć wysokim stopniu zaszczepienia, wydaje się, że takich radykalnych kroków nie trzeba będzie wprowadzać, aczkolwiek taki scenariusz jest brany pod uwagę, bo ostatnie półtora roku nam udowodniło, że każdy scenariusz po prostu trzeba brać pod uwagę. A według prognoz Ministerstwa Zdrowia w drugiej połowie września liczba zakażeń może osiągnąć poziom 1000 dziennie. Uczniowie po wakacjach wracają do szkół. Nauka ma się odbywać stacjonarnie, ale z zachowaniem zasad sanitarnych. W szkole podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Kruszewie na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego była para prezydencka. Na miejscu jest też Katarzyna Ingram. Jak wyglądała uroczystość? Wszyscy uczniowie przyszli oczywiście ubrani na galowo, ale na twarzy musieli mieć maseczkę. Najpierw parę prezydencką i uczniów przywitali dyrektorka szkoły i wójt gminy, a później głos zabrał prezydent Andrzej Duda. W większości jednak, przyznajcie się, cieszyliście się, kiedy mogliście wrócić do szkoły, kiedy mogliście się znowu spotkać z kolegami, kiedy mogliście się twarzą w twarz spotkać z waszymi nauczycielami, kiedy możecie znów normalnie się uczyć. Prezydent przypomniał, że od września w szkołach będzie możliwość dobrowolnego zaszczepienia się. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów szkoły w Kruszewie, to ci ze starszych klas raczej z zadowoleniem witają rok szkolny. Lubię szkołę, ale pod względem towarzyskim. Spotkam moją kochaną klasę, moich przyjaciół. Bardzo lubimy spędzać razem czas. W tym roku egzamin, więc wiele nauki. I dodam tylko jeszcze, że to kolejny rok szkolny, w którym obowiązują w szkołach zasady sanitarne. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Policjanci z Polski rozpoczęli patrolowanie granicy litewsko-białoruskiej. Do Wilna na prośbę rządu Litwy pojechało 53 naszych funkcjonariuszy. Nie mam wątpliwości, że wspólnie sprostamy temu wyzwaniu i ochronimy Litwę i Polskę przed atakami, które organizuje białoruski reżim, powiedziała cytowana w komunikacie szefowa litewskiego MSW Agnie Bilotajtė. Władze w Wilnie podkreślają, że polscy policjanci będą wykonywać zadania na różnych odcinkach granicy. W poniedziałek przed wyjazdem z Warszawy z funkcjonariuszami spotkał się szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podkreślił, że obecna presja migracyjna ze strony Białorusi to zemsta Aleksandra Łukaszenki za to, że Polska i Litwa udzielają schronienia białoruskim opozycjonistom. Chcę zaszkodzić Polsce, chcę zaszkodzić Litwie, cynicznie wykorzystując i dezinformując ludzi, których zwożą białoruskie samoloty, że granice Unii Europejskiej są otwarte. Od miesiąca litewska Straż Graniczna stosuje taktykę niewpuszczania migrantów na terytorium kraju. Wszyscy, którzy nielegalnie chcą przejść granicę, są zawracani na Białoruś lub kierowani na przejścia graniczne. Ostatniej doby na Litwę próbowało dostać się około 10 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wczorajszy przeszczep wątroby u 6-letniego Afgańczyka, który zatruł się grzybami zebranymi na terenie ośrodka dla uchodźców, przebiegł bez powikłań. Narząd się przyjął, ale dziecko jest w śpiączce i jego rokowania są niepewne, poinformowali lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Profesor Piotr Kalisiński z Kliniki Chirurgii i Transplantologii powiedział, że przyszły stan chłopca zależy od tego, w jakim stanie jest jego mózg. Nie jesteśmy w stanie dokonać oceny jego pełnej neurologicznej i jego pełnych uszkodzeń. Wiemy, że był bardzo nasilony obrzęk mózgu przed przeszczepieniem. To jest jeszcze bardzo odległa przyszłość, żebyśmy mogli ocenić. Po pierwsze, on musi przeżyć, a nadal jest w krytycznie ciężkim stanie. Dopiero jeżeli się obudzi, bo tego nie wiemy, to będzie można oceniać jego trwałe ubytki i ewentualną rehabilitację. Ale to jest spekulacja wyłącznie na tym etapie. Wśród zatrutych osób jest również 17-letnia siostra chłopca, którą wypisano ze szpitala. Jej stan jest dobry. Z kolei stan jego 5-letniego brata jest krytyczny. Jutro zostaną wykonane badania, które mają potwierdzić śmierć mózgową dziecka. W dobrym stanie są z kolei osoby dorosłe, które również zatruły się grzybami. Oliwia Jabłońska zdobyła brązowy medal w pływaniu na 400 metrów stylem dowolnym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Wyścig wygrała Kanadyjka Aurelia Rivard, która ustanowiła nowy rekord świata. Druga była Węgierka Bianca Pap. To 16 medal zdobyty przez reprezentację Polski na tej imprezie. Belgia od dzisiaj łagodzi kolejne ograniczenia koronawirusowe we wszystkich regionach, za wyjątkiem Brukseli. Władze federalne podjęły taką decyzję w związku z pełnym zaszczepieniem ponad 70% populacji. Region stołeczny wypada najgorzej w porównaniu z Flandrią i Walonią, bo tam preparaty przeciwko COVID-19 przyjęła nieco ponad połowa mieszkańców. Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem, belgijskie władze nie zmieniły planów. Premier Belgii Alexander De Croo tłumaczył to postępami w szczepieniu. Przesłanie jest jasne. Szczepienia zmieniają zasady. Zatem ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, niech się zaszczepią. W ten sposób ochronią siebie i najbliższych. Łagodzenie ograniczeń we Flandrii i Walonii oznacza, że od dziś w barach, restauracjach czy kawiarniach nie będzie już limitów osób przy stolikach. Do tej pory mogło przy nich zasiąść maksymalnie 8 osób. Nie jest też już wymagana 1,5-metrowa odległość między stolikami. Ponadto bez masek i zachowania dystansu mogą być organizowane wydarzenia dla maksymalnie 200 osób w pomieszczeniach i 400 na zewnątrz. Dla wydarzeń z większą liczbą wymagane są szczepienia bądź testy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie bez opadów, poza tym deszczowo. Na południowym wschodzie możliwe burze. W Zakopanem 12 stopni, w Krośnie 18, w Suwałkach 19, w Warszawie i Legnicy 20, a w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę 6. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człapanie pantofli. Z lewej, sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Dzień dobry, dzień dobry. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać. bije, burzy krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Dzwonek w szkole, panie redaktorze, to za tydzień. A dziś to tak po akademii. Jeszcze można powiedzieć wakacyjnie. Normalnego, zdrowego roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom. To od pani Marii życzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, rzeczywiście dziś to jeszcze tak z przymrużeniem, chociaż z tymi akademiami to wiemy, że w związku z pandemią raczej indywidualnie w salach, no a później to już plan lekcji, przybory, normalne zajęcia. Tak czy inaczej, o roku szkolnym, o rozpoczęciu nowego roku jeszcze będziemy mówić w audycji. Trójka do trzeciej. Ale też troszkę tak wakacyjnie podróżując zabierzemy państwa między innymi do Szczecina, tu do Trójki na Myśliwiecką i do Zabrza. To już za chwilę. Thank you. 16 minut po południu. Środa dziś, a więc pojutrze rozpoczyna się nowy festiwal muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival. Impreza odbędzie się na przepięknym terenie kopalni oraz sztolni Królowa Luiza. Obszar ten otrzymał m.in. Nagrodę Dziedzictwa Europejskiego Europa Nostra. Miejsce, obok którego przejść obojętnie po prostu się nie da, na własne oczy zobaczył Paweł Turski, który teraz po kopalni i sztolni wraz z przewodnikiem państwa dźwiękowo prowadzi. Jesteśmy gotowi? Proszę trzymać się grupy i ruszamy. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Wilczek, jestem przewodnikiem w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Mamy kaski już na głowach, to oznacza, że idziemy chyba pod ziemię. Tak, idziemy pod ziemię, poznamy to najstarsze górnictwo, górnictwo XIX-wieczne. Ja tu słyszę jakiś alarm, to nie uda nam się? Uda nam się, trzeba to wszystko formalnie oczywiście załatwić, mamy swoje procedury, tak, w kopalni. Zjedziemy właśnie do kopalni Królowa Luiza, do poziomu 40 metrów, poznamy te stare wyrobiska, a później sposób jego transportu. Wtedy, gdy nie było dróg, ten transport odbywał się na wodzie, w sztolni, łodziami. A także nie było pomp i właśnie po to ta sztolnia w ogóle została wydrążona, aby ją odprowadzić z poziomu do 40 metrów i wypływała na powierzchnię i do tego poziomu można było węgiel wydobywać. Sama kopalnia Królowa Luiza to z całą pewnością przez cały XIX wiek to był jeden z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych zakładów przemysłowych w ogóle w Europie. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Tutaj w ogóle na Śląsku wyznaczano wtedy trendy rozwoju górnictwa, przemysłu ciężkiego. One były potem przyjmowane w Zagłębiu Rury w Niemczech, we Francji, w Belgii, wszędzie tam, gdzie górnictwo się rozwijało. Zjeżdżamy szolą górniczą, szybem Wilhelmina. Nie zachowała się oryginalna górnicza szola, natomiast mamy obmurze szybu z tamtego okresu. On nawet sięgał ponad 500 metrów głębokości. Został zasypany, gdy kopalnia Królowa Luiza zakończyła wydobycie w 1998 roku. Jesteśmy teraz już pod ziemią, te 40 niby metrów. Tak dookoła nas jakieś drewniane pale, też jakieś siatki. To tak rzeczywiście to wyglądało, czy to już jest tak bardziej pod turystę zrobione? Te wyrobiska są bardzo specyficzne, oryginalne, bo jesteśmy w pokładzie po Hammer i tak jak widzimy nad głową, to pod ziemią to strop i tu mamy czysty węgiel. Boki, ociosy to też węgiel i to czysty węgiel i to po czym chodzimy to spąk, to też węgiel. I to jest jedyny w Europie taki chodnik wydrążony całkowicie w węglu, w starej obudowie drewnianej, takiej sosnowej i to taki węgiel, który nadaje się do przetworzenia na koks. Jesteśmy przy jakiejś takiej ścianie, gdzie się zatrzymują wszystkie grupy. Drewniany szczur, ja nie wiem co to jest. To były szczur albo myszy. I one były nawet karmione, gadają, futrowane przez górników. Czemu? Te szczury, myszy mają bardzo delikatne łapki. Wyczuwały drobne drgania. Nie było sejsmografów, urządzeń wyczuwających te drobne drgania, a one są poprzedzone tymi większymi i zawaleniami. Więc górnicy obserwowali te myszy, szczury, jak uciekały za nimi, bo wiedzieli, że się to może zawalić, więc szczury były bardzo pożyteczne, ale i kanarki były pod ziemią. Widzieliśmy tam poprzednią klatkę kanarka, one normalnie śpiewały, podobnie tak, zabierane w klatce, ale jak kanarki umierały, to górnicy też uciekali. Świadczyło to o tym, że jest mało tlenu, a dużo gazu szkodliwego, typu dwutlenek, tlenek węgla, nie było urządzeń pomiarowych, aby sprawdzić jakość tego powietrza. Więc górnicy gadali, teraz to już jest po ptokach. I stąd takie śląskie powiedzenie, po ptokach. Teraz opuszczamy ten magiczny chodnik i już tutaj muszę się bardziej skupić. Na szczęście buty górskie założyłem, to raczej nic mi się nie powinno stać. I bardzo dobrze, widzę, że jest pan przygotowany do zwiedzania kopalni. My już tu mamy wyrobiska,

No to chyba już byłby dzwonek na przerwę, obiadową. Tak kojarzę gdzieś mniej więcej o tej porze wspomnienia. Pamiętam kiedyś przy okazji Dnia Nauczyciela, to było, gdy wspominaliśmy nauczycieli, których już nie ma, którzy nas w jakiś sposób ukształtowali. Państwo także podpowiadają, być może wspominają swoją edukację i początki w szkole, by również przypomnieć sobie tych nauczycieli, no właśnie, którzy zostali w naszej pamięci, może nieco zapomnieni, ale ukształtowali nas takimi, jakimi jesteśmy. Bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo ochotę, to bardzo proszę, możemy wspomnieć nawet z imienia, z nazwiska takich nauczycieli, których warto przywołać, być może przybliżyć pozostałym słuchaczom. Pani Maria, o tym, że początki były trudne, byłam beksa, płakałam za mamą, ale sumienna uczennica. No a teraz w sercu, na sercu leży edukacja córek. Jeszcze pani Aleksandra, pierwszy dzwonek, ach, wspomnienie. Rodzice przeżywali to wydarzenie bardziej niż ja. A szkliste oczy mamy zapamiętam na zawsze. Wszystkim pedagogom wytrwałości i zdrowia życzę na ten nowy rok szkolny. Z pozdrowieniami. Dziś poważna pani Aleksandra z Wrocławia, zarobiona jak uczennica, no a kiedyś po prostu Ola z pierwszej B. Aktualnie 12.30. Nowy rok szkolny, no i nowe wyzwania, no i sprawy ważne, o których powinniśmy pamiętać. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie odpowiedzi udziela dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Nowy rok szkolny za pasem. Pani doktor, na co uważać? Tu myślimy o kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci. No, nawet się zrymowało. I słusznie, że się zrymowało, bo warto zapamiętać ten termin, bezpieczeństwo dzieci w sieci. Mhm. Głównie dlatego, że prawnie osoby dorosłe również w sieci odpowiadają za dzieci. I naszym obowiązkiem jest chronić je w tej sieci. Między innymi przed mediami społecznościowymi. Myślę, że wiele osób może nie zdawać sobie do końca sprawy, że media społecznościowe posiadają bardzo często limit wieku. I najczęściej jest to 13, 14 rok życia, więc dzieci młodsze nie powinny posiadać samodzielnego konta w tychże mediach. Jeżeli już je mają, to powinno ono być wyłącznie pod opieką rodzica, tak aby te dzieci wspierać w tej przestrzeni internetowej. Więc zapewne warto o tym pamiętać, żeby wraz z nowym rokiem szkolnym, kiedy jest taka czasami presja społeczna na media społecznościowe, żeby jednak tego dziecka w tych mediach nie zostawiać, jeśli nie spełnia ono jeszcze tego wieku. No właśnie, a co grozi dzieciom? Powiedzmy poniżej tego 13-14 roku życia. Jakie treści, na jakie treści dzieci mogą być narażone? No przede wszystkim mogą zostać wykorzystane przez różnego rodzaju oszustów, złodziei, naciągaczy. No ale też jak sami wiemy, osoby, które interesują się zrobieniem zwyczajnie krzywdy naszemu dziecku, chociażby poprzez sprawdzenie jego lokalizacji, adresu zamieszkania. Dzieci mogą nie być świadome, jak łatwo udostępnia się takie informacje poprzez media społecznościowe, czy poprzez zrobienie sobie zdjęcia na tle pokoju czy domu. Więc bez takiej opieki rodzica to dziecko może nieświadomie udostępnić informacje komuś, kto będzie chciał je skrzywdzić. Najpierwsze, co mi przychodzi do głowy, że jest narażone na treści, no najogólniej rzecz mówiąc, przeznaczone tylko dla dorosłych. Tak, to jest takie oczywiste, a jednak wciąż gdzieś tam nam umyka, że w internecie można znaleźć się naprawdę dużo stron pełnych przemocy, seksu i wszelkich innych zjawisk, które dla naszych dzieci nie są pozytywne i mogą im zaszkodzić, a już na pewno, jeśli będą tam same, bez naszego wsparcia i naszej pomocy. Nieadekwatne do wrażliwości dziecięcej. No właśnie. Dokładnie tak. Na jakie zagrożenia jeszcze powinniśmy jako opiekunowie, rodzice zwracać uwagę u progu nowego roku szkolnego? Dużym zagrożeniem związanym chyba po części z tych pozytywnych uczuć, takich dumy związanej z dziećmi, jest wstawianie ich zdjęć prywatnych na własne media społecznościowe. Bardzo dużo rodziców wstawia zdjęcia dzieci z wakacji, nawet czasami w dość mało ubranych pozycjach i wydaje mi się, że tego typu działania narażają te dzieci na konsekwencje i niebezpieczeństwa. I choć robimy to pewnie z dumy i z takiego poczucia radości, to wydaje się, że udostępnianie wizerunku własnego dziecka w internecie bez jego wiedzy i zgody i bez takiej świadomości, jakie to może wywołać konsekwencje, może być bardzo szkodliwe. No właśnie o tych konsekwencjach, o przyszłości chyba powinniśmy myśleć, prawda, w tym kontekście. Tak, prowadzone już są też takie badania psychologiczne, jak poważny wpływ na psychikę dziecka ma świadomość, że jego często intymne zdjęcia z dzieciństwa są w internecie i w mediach społecznościowych i są to też często wykorzystywane rzeczy w przestępczości czy bullyingu. No, żeby nie zabrzmiało to aż tak bardzo poważnie, pamiętajmy, że internet też rozwija, choć miejmy na uwadze przy tych plusach również te zagrożenia. Miejmy to na uwadze właśnie teraz u progu nowego roku szkolnego. A z pewnością o tym, jak unikać zagrożeń w sieci, jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. A za dziś bardzo dziękuję. Dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw dezinformacji, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Beautiful. King z Kankanazji. Kiedyś to niedaleko Myśliwieckiej, za 23 minuty 13. No właśnie, zapraszamy Państwa na koncert. Tu do studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Chagrin. To solowy postindustrialny projekt Natalii Gadziny. W najbliższą niedzielę, 5 września po godzinie 19. Zachęcam do telefonowania 2 2 7 3 i zapisywania się na koncert Chagrin na żywo w Trójce. Państwa już zadowoleni. No i dobra. I już i zaproszenie jest. Czy jeszcze są zaproszenia na Chagrin? Zaraz muszę zapytać. Panie Staszku? Dwójki, 7 3, zachęcamy Państwa. Jeszcze są zaproszenia na występ Chagrin. Kompozytorka, autorka tekstów i producentka wystąpi w najbliższą niedzielę, 5 września po 19 w studiu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3. Yeah. kto nie zdążył zapisać się na niedzielny koncert, to będzie jeszcze okazja, będą usprawiedliwienia. Tutaj nazwijmy to może nie nieobecności, ale spóźnienia. Proszę pamiętać o naszym numerze telefonu 2 2 7 3. Jeszcze się przyda do zaproszeń nie tylko do Trójki, także do Zabrza i do Szczecina. A więc proszę nie odchodzić daleko od radioodbiornika. Zresztą w ogóle do głowy nie przyjdzie. 16 minut pozostało do godziny 13. Troszkę jak pan od polskiego teraz będę zapraszał na pierwszą w nowym roku szkolnym lekturę. Już za chwilę. Tylu mnie znasz, tyle już masz planów, jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie usiu. Wybacz, chłopcze, na prozę w tym tygodniu. Anglik, cyklista, przemierza zimną Polskę. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Nizina. Fragment 18. Toruniu po raz pierwszy zetknąłem się z polską armią. Bardzo stosownie, jako że w czasach, gdy znany był jako Torn, stanowił najsilniejszą niemiecką twierdzę na granicy z Rosją. Dzisiaj w zbudowanych przez Kaisera koszarach mieszkają żołnierze odrodzonej Polski. Wdawałem się z nimi w pogawędki, bo bardzo chciałem się dowiedzieć, kim są. Szczególnie zależało mi na sprawdzeniu, w jaki sposób Polska traktuje swoje mniejszości narodowe w sprawach wojskowych. Już w Rumunii widziałem, jak ogromne niebezpieczeństwo czyha na kraj, który bez ograniczeń przeprowadza pobór wśród mniejszości, osłabiając w ten sposób morale całego wojska. Polska nie wpadła w tę pułapkę. Liczba młodych ludzi w wieku poborowym jest co roku tak duża, że nawet połowy ich nie trzeba, by utrzymać znaczną armię. Rekrutów wybiera się zatem starannie. Żydzi i niektóre mniejszości mogą uiścić podatek w zamian za zwolnienie ze służby wojskowej. Jeżeli ją jednak podejmą, pozostają pod baczną obserwacją. Żydzi przeważnie są przydzielani do prac biurowych i kwatermistrzowskich, bo najwyraźniej kwestionuje się ich odwagę. Niemcy i inne mniejszości służą w zwykłych siłach zbrojnych, ale tylko w warunkach wyjątkowych są dopuszczani do awansu na stopień oficerski. Bardzo starannie się ich rozdziela. Odkryłem, że w koszarach obowiązuje żelazna reguła, iż przedstawiciel mniejszości narodowej nieodmiennie śpi między dwoma Polakami. Oficjalny argument głosi, że w ten sposób ma większą szansę na naukę podstaw polszczyzny, ale podejrzewam, że stoi za tym powód bardziej przekonujący i oczywisty. Tuż po opuszczeniu Torunia znalazłem się na polskiej nizinie. Początkowo trudno było ją zauważyć, jako że łagodnie sfalowany teren jedynie lekko opadł. Gleba była bardzo piaszczysta, gęsto porośnięta lasem i wrzosowiskami. Potem jednak pojawiła się nieskończona płaskość. Z każdej strony rozciągał się otwarty horyzont, co znowu przypomniało mi Holandię. W oddali pokazała się wysoka wieża Inowrocławia. Nie należała do najładniejszego, lecz do najnowocześniejszego kościoła w mieście. Inowrocław ma niejakie ambicje uzdrowiskowe. Nie można więc pominąć placówek oferujących kąpiele błotne lub inne udogodnienia, jakie tylko może sobie wymarzyć chory lub jego lekarz. Znajdowałem się w centrum kolejnej krainy jezior. Jezior osobliwych, co do jednego w kształcie kiełbasy. Czasem na 20 mil długich, ale tylko pół mili szerokich. Widokowo są nieciekawe. Jeziora wymagają górskiej scenerii. Jadąc równą drogą przeciętnej jakości, niewiele znalazłem powodów, by się zatrzymywać, póki nie dojechałem do Gniezna. Gniezno to polskie Canterbury, ale nie wygląda jak Canterbury. Miejska katedra jest, powiedzmy, zwyczajna. W jej stylu nie sposób doszukać się jakichś inspiracji. Pochodzi z epoki gotyku, ale to wszystko, co można o niej powiedzieć. Niektóre kaplice i krypty są interesujące, jedna czy dwie nawet piękne, ale żaden podróżnik nie musi rezerwować pokojów na dłuższy pobyt w Gnieźnie. Jedynie jego historia jest wyjątkowa. Miasto zostało założone w VI wieku przez Lecha, który dał początek Polsce i, co o wiele ważniejsze, dał swoje imię statkowi, który dowiózł mnie do Gdańska. W tym miejscu rozegrały się dziesiątki znaczących wydarzeń w polskiej historii. Arcybiskupstwo datuje się od roku 1000, tak więc wymaga szacunku dla swego wieku, jeśli już nie siedziby. A jednak nie żałowałem postoju w Gnieźnie. Gdy człowiek trafi między duchownych, to albo jest przeraźliwie znudzony, albo szampańsko się bawi. Stan pośredni nie istnieje. Gnieźnieńskie towarzystwo zaliczało się do najweselszych. Moi przyjaciele okazali się elitą w swojej kategorii. Czy dyskutowaliśmy o problemach wielkiej polityki, czy też po prostu sobie dogryzaliśmy. Gdy odjeżdżałem, zabrałem ze sobą niemal worek zaproszeń do połowy proboszczów w Polsce. Nie skorzystałem z nich. Rzadko mi się to zdarza, bo wolę okazjonalne znajomości zawierane na własną rękę. Zresztą proboszczowie rzadko potrzebują prezentacji. Zwykle kipią chęcią przywitania się z wami. Następnym przystankiem był Poznań, dawniej Pozen. Tu też przeżyłem rozczarowanie. Z jakiegoś powodu wyobrażałem go sobie jako zabytkowe miasto. Nic z tych rzeczy. Z wyjątkiem ratusza, kilku kościołów i paru uliczek przy rynku, Poznań jest bardzo nowoczesny i trzyma rękę na pulsie. Ma kilka niezłych budynków, uniwersytet, zamek cesarski wzniesiony przez Kaisera jako symbol niemieckiego panowania nad miastem, teatr i kilka muzeów. Okazałem im należne zainteresowanie, po czym udałem się na poszukiwanie historii przy pomocy przyjaciela, redaktora naczelnego lokalnej gazety. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP.